ambition is لا نقول إلا لله عليها فإذا أمنتم فمن تمسع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج جاءت نفاها سرقا ومحظورات الإحرام سرق تكون الإحرام ممنوعات اغای رکو لگتا تا مثلا کپڑوں غسل دا منو سڑاؤں او سلطا چکرا عمرینا خارش شی اطول محضورات احرام تا تروا شو شا و محضورات دا احرام سر با سلوز پر در اید سبب فراغی من حال و سبب دا فراغت سرام من هذه دي عمرنا والتحلل عنها او تصوي على الوارث لدي عمرنا مقصود هذا سبابا يستوبيادا او متعلق تسمى اولنا بيانكو تغا مخزوق تترسو بمعذرات احرام ده جا نفع سلطة قومي سلم الى الحج اي الاحرام به جواب طرف سے حج منتہی ہوا یعنی احرام پہ حج سرا اول دا احرام کے پہ حج سرا دیتا منتہی کی دا عمرہ فمن تمتع بعمرت منتہی الی الحج ایدی سرد دے نیتا بان یکون احرم بها فی اشہری و دیکھاں سا چہ احرام نہیں پہ دیو مسلم و اشہر دے حج کی میرے وجد عمرہ انتہا سے حج کی وہ حج کو کئی گنا جہاز نے کئی انتہا حج سے نہیں کی لگاتا سے انتہا کور تک جمع تک کی میرے خود نے وہ الگ تفصیل ہوا نہیں کہ وہ الگ انتہا کی اور سے اشہر دے حج نہیں وہ حج کی نہ کی جہاز اوقات نہیں اشور دی حج نوی نو حج تا دی عمری انتها نرسی نو زکا تا تیاری تی احرام و تلی و دی عمری سلام پا اشور دی حج کی اصل خبر داو چاول ابتدا کی دی عربو کی عمرا پا اشور دی حج کی من افجر الفجور دا دی رب دوا دی بمیارس دی حج کی تا عمرا کئی دکت عمرا خطول کالی جن دیدوی جہرمو جی سفر راشی لیکن دے بعد عمرہ کئی اوشانے چکم دے آغوز زخمونہ جوڑ شی لگے لگنا خلقوں کو اوشانے سفر رسکن نزائیو سفر کہتا تھا دوی خبر راگی فما تیسرہ من حدید فما سبتا من حدید علیہ آغاز ہے تیسرہ جغاسان دے حدینا ثابتن علیہ اوا سبیت کا پدا باندھے سمنا جدا دم تاز سکم دل سے ذکر شو دا پدا منی واجب دا ایمونا پا مذہب کے شکران تا اصل کے دا یو سبر کے دعا کو نو شکریہ بہت دکے اور دے دمنا دم دے اس کی کرنے کو دا دے مغالطی کی رسی حاجیان تا غا دا کم دم داو کی کرنے علا بیت اس کیا خوش منا اس کیا نکی اس کیا بیل دا او دا بیل دا شاید ایسا خاصی کہ انتا سچے لکلی ما نظر نخوتے شاید او چیتا وقو فا دا انا دا گر سولا حجر ما قولو دا ولا انا من عدد الحج والعملتا حالا کونی آمنا یجب والمسل من حبیل او بکر او شاید آداء لحق شکر تمتع والتوفیق بیتما الحج وهذا الحج دمون السبن یو کلو منم ایبولا پنی جینا خواهشی دن کل اسکیتی ولم تنبیل اسکیت آنا ہو او اسکیات جینا نحیب نجدی گی تو اسکیات ہوکی دادا مستعداش ننا اسکیات بیل دا ہو دا بیل سبیل ولم تنبیل اسکیتو منو دادا مدن دی شکر دی ایبولا پنی دیکی اور این حاجان اگر چدا ہوکی دې اوسیا نشته هغه دې غدا اوسیا ده یا ساتي دا تر حج بعد الاحرام دي والافضل يوم النحر وازلتكم دار دي ذبح البراء يوم النحر دار يعني زمان كم يشكر دار هو بهتر على سوري دي نحر كي دا على لكن فمن لم يجد الحدية جاء تنمز الحدية لفقده لوجد يرقوال الحدينا اغه واحد چې سفر شي تما کېږي ګرځدي چې ته هم تا نه پیدا کړو چې پیدا کونه یې کړو پیدا کنه یې بل څه پیدا او فقد سمن یې یا ورقلي سمن غړي دی او تا سره پیسې نه څه نه ولګي یا چا دې نه اغلا کې پس یې عام سره سي ال تغلي لري کېږي پس یې عام سره سي ايامين پس روزي دې درې نه دي پاره یې يا خبر اخواتي فعليه صيام الثلاثة أيامين دير إلي فصيام الثلاثة عليه وتخبر رسول يعني صيام الثلاثة أيامين ثابت عليهم دير إلي دار دير إلي روحي في الحج وتلك وحجك أي في حال إحرامه وحال إحرام حجك ثم حج إحرام وتري دو احرامین کو مین کے دا روحی دا بستی او سا دو احرامین کو مین کے کہ عمری احرام نے جان حل کرائی کنوی حل کرائی لیکن دو احرام بخم قوی او زلتا جب حال احرامی ہی ایدی مراد شوفی داخلی چا آغا وقت عدال حج کن دا آغی کی بستی وقت آزاد حج ومان سبی ایتنا سن حج و حج کی یعنی بومیان سن حج کی وقت آزاد حج تیری هم بیان دارو لیوستی بیلتی دیم ایلکی حال احرامی ہی و حال احرام کی فدی حج سران فدی تمتوخ سردکا چونر دی بار سن حج کی خود تمتوخ سکن تیل کوئی فیلی گو تین ایدین خیر دا مقصد خبر اول تاسو بیان کئی چه دلتے گی کون خیر چطیر شو دا دم شوافی جی جنیت بولی پرسی بر تخیل کوئی خیر جبو حیل نا ان یحرم قبل صحاب احرام و تجمقید صحابینا لکه دا خو وقت آزاد حج بولی کنا نچه وقت آزاد حج بولی ملا بولی یومی نحل کنا مقصد تدا پرس ان يحرم قبل السابع مقيل ومنا يعني في جمع الاحرام وسن وام اتم انام لا زين يجب ذي الحاجي كي راس والافضل قبل الثالثي بأثر ذا تشفي جمعنا مقيون يسي ولي لقراءة صوم يمين عروة ولي قراءة رجل يريد يرفينا خدا كله دي فرنا دا عام خلق دي فرنا خواست شاري عزتي اغا عرفي قولين الرسيشي وجہ چہ رہی میں حکار و بار جیل دکنا عرفی پوری دیگو مطلفی تسی عرفات تبو سی دیا اگر لیاری کی عرفات کی لیلہ گرمی باران تقریبی نزکا عرفہ دار اللہ نہیں ستے نزک فیرم نمکی دی فیرم فیرم تحرام تا دولو فیرم وم حتم انم تفرش لها عاجز لبدا حديث او ذلك كما تاثر ركضا شعفه دا دم دي جنهت بولي امان سيد دمي نصف بولي خراقون روادا ادمي جنهت بولي دمي جنهت بولي فقراء و تقسيمي دي حرم تكون فقراء ديگن فغوبة تقسيمي اخبره نشخوره اغاية اصل كدا رسم وقا تاثر رسي که دا خبره دی افاقی دی برده مکی دی برنه ده افاقی چه اطراف اونه رسی آیایی چه بیلی دکا چه اصل که افاقی حج اغا دی میکات نه احرام پکارو دا احرام دی مکی نه اترلو دی تجاوزه دی جنه کرده دی میکات نه بغیر دی احرام نه لأنه مره علی میکات بغیر احرامن بغیر دی هنه ولذا لا يجب على المكي دا دم صافي په مكي نه وجوي غت احتياج بل دا ده رسم اول کې بدا ساده او پسې به یانيږي تل کوئی کو دا ذکر شو چې کوم تاسو ته ډیرو رو بیانو آدایو لیتا تا چدا خودو ریدو کے ساتا دکا چا اوقات ادا دی حج دا آخ دی ویما تا خوئی چنہ رسم کوایشی ولا یجود سومحا ندیر وارو ریدی دغت ریدی دو چکم دی حدینا تفید تفید ایام تشکی دی ایام تشکی رو رید یعنی یو لسم دو لسم در لسم على اصحي قوله شاسي فاغا صحيح قوله شبينه لكن مولا مذب ده كنا مولا جنه ده صحيح قوله ده هم ده شراء اگر تيو قل كده وقعي وصبعتين اذا رجعتم قوله ده ده رسط تقرى بيتاسون جو قعي الى وطنكم وطن اخفلتان وش وطن اخفلتان جو قعي مكة او غير حاد چاگا وطنی تاسم مکاوی یا غیر دمکی نوی او دا عجب اخبر تاثرالا ما بالکی دا همی ای رسلو تلک عشتن کامیتن ذارک لمن لم یکن آلو حاضر مسجد حرام دا اغیت لبرات نوی آل در حاضر دی مسجد حرام کو افاقی شو کنا چا حاضر دی مسجد حرام نوی نو افاقی شو اطراف دی علم نش او دلتا و تایی چه وطن و مکایی چه وطن مکایی چه بی افاقی کرد اشکال در اگه اصان جواب دادر چه کلا رجوع که وطن تا مکایی یا غیر مکایی او مکا تا من بی ان وال اقامت فیها بس نت دم وطن جوان بس دای وطن شو خور بجید بجاست خطیق نیش های غلطی گی قطع سے فکر کر جو گئی کنا اشکال دے پکیرے قدر خبر یاد ستے الا وطنکو مکہ تا تا مکاوی یا غیر دی مکی دی سمانا مکاو وطن جور کی تو وطن دے جو گا پر مکی ترالے جو وطن ترالے لجو وطن جور شکن مثل تا ایدے مطلب دارو سلو تا اخوزایتا ارز کی وقیل اذا فرغتم او یعنی شوی دی که تازه فارشی دی اعمال دی حجنان مراد آزا که و سبعتن اذا رجعتم دیکی ذکر دی مستبب دا او مراد سبب دا روجود چی دی پر سوت دا که اعمال دی حجنان فارشی خوبی وطن تسی کن ذکر دی مستبب که رجوع الوطن دا دا رجوع الوطن دی پر سبب دا فرغت دا نو خلاصه ایسی بتا که کلا تو فارغ شی بس بیاری که کربیشی نو نوائید شی مکی در آلی کنن بس فارغ شی کنن بس روانی و کسی جان نوائید شی دانا چه خمق خاص اقل وطن تر سدل دا ضرور شی نا چه کلا فارغ شی بس ضروری نیشی من اعمال حجی لی اعمال دی حجنن و فیه التفاتن و بدی که التفات تر دي غير بسنا خطاب تن موري فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج نتكلا تاسو دامق يذكر كو من لم يجد كي زبيد غريب ورترجيو مخي سرقين فمن تمتع بالعمرة التا من دا اغاوت تزمير رجيو تمتع دلتا تا خطاب وكو دلتا نول جوا سبعة اذا رجعو تكلا بذي دامن دا رجول انا اذا رجعتم نه التفات شو تمنا انتقال دا غیر بسنا خطاب ترارون تلقا سا دن قامل عذر اغا ودا خلص شکن لیکن تفیر را دا مقید پر مؤکدا دا جملتون جملتو تاکید دا جملت تاکید دا لما قبلها لپل اغیت دینا مقی کم سبیت دا او دلتا که امام شافعی سے بھی ایت ذالک الحکم المذکور دا حکم مذکور دی وجوب دی حدینا اوی سیام یاد دی روزی علی من تمتع چه دا وجوب دی حدید یاد روزی

لكما تصوير تدس عبارت بي اول شبه ان يكونوا على مرحلتين نبي بمرحلتين بي كفوين دي نا وي بمرحلتين فأكثر دونان زيادتي او دا حاضر نفو جاو بي هيتا فين كانا كبي حاضر لي فلا حاضر وإن تمتعان اگر کا تمتعو کی هم دا حاضر دي مجد حرام دا نشافه مكيتا تمتعو سبتعي وجوب نبول وإمام سبيعي تنا كمكي تمتعو وكو بأغد برا دا دم إمام سبيعي تمتعو سرسانا کنا افاكي دي برا دا تمتعو دا او دم دم دي شكر دا دم دم دي شكر دا او شافه اي تنا افاكي تي وكي اغه باندې دم دې جنایت ته ویلې دغه چې افاقي چرته هغه به احرام کار نه تړي او دغه حج احرام کار نه و درل عمره احرام کړل دغه هغه دم دې جنایت بلی هغه دغه افاقي لپاره دم دې جنایت بلی و ایمان سره چې مکی تمتو کې مکی لپاره دم دې جنایت بلی و په ذکر آره اشارون بیشتراتی ستانیم او په ذکر آره کې اشار در بیشتراتی ستان سره تمنان که کرد تا اقل اهل و عیال ال تکی و سیه ال وطن جوریگیم پس ذکر که اشعار در تنبیه در خوشحال کرده وطن جور و سره که وطن جوریگیم فلو اقامه قبل اشهر حجی کدا اقبل اقامت نیتی وکو مخیر اشهر حجنم خو ولم یستو تن طلب دی وطن نوکو چه دامو وطن در وتمتعن او ده تمتعوكو فعليه ذلك وده وجوب ده هديه ده فهدانه ده سيام ده وهو احد الوجهين عندنا ده يود وجهين ده فنزي مولهم يعني زمانا كده بني بيه دمشتا نا اشتراط اهل كي ده كون شيراولو حقيقي فعليه ذلك وهو احد الوجهين مراتي وطن تشرط والثاني لام زما خبر ادا در چې په ذکر دی اهل کې دا تنبی په اشتراط استان باندې نه ده چې وطن ورته شرط کې دا معنا چې بیا خپل ورته حاضر وي دا مارو وي ول اهل کنایتن علی النفس و اهل کنایه ادم د نفس نه په دې استاد کې هزاری کلمه لم یکن اهله حاضر همجان دا حاضر دی مجد حرم او که حکمت وکی نو گوه که دکشه لکه اهل دی حاضر شو مکی جو شی بکی نو بیا دیست را که حکم اغا بیا بدل دن و اولح که بالمتمتع فی ما ذکرا بی سنت القارن و من یحرم بالعمر دو حجم عن او یدخل حج علیها قبل التوافی او پر کشه لکه متمتع فی و ما ذکرا که اما ذکر کم در جو کم وجوب دی دم کم کلام پتا قدم کی ذکر شو القارنو قارن او سمتو که حج و عمره دوروی و اغا نیتنو که عمری اولوی به عمری نظام حلال کی به احرام دی حج تری قارن داوی چا اغا دورو نیتی بیقات نتری و اما یحرمو بلومتی داوات دا چه احرام تری و عمری سرد والحج و حج سرد معان سرد او یدخل حج علیه یا دهل که حج پدی بنیم و عمر بنیم قبل توافیم مخیج توافنا مراد الله تبی ادا تاسو کوم ذکر شو قارن ته حلال ځان نه حلال کړي خو بیا اتصال را لوکان واتقوا الله الا نور شي فيما يعملكم به فقد جئت تاسو امر کې بسر و نه حاكم عنه حكم کې تاسو منی کوي وعلموا او پوه شي پدې هوي ان الله شديد العقاب چې الله پاک سخت عقاب ورده لمن خالفه دی بعد هغه چې هغه د دینه مخالفت کوي مراد ده چې کوم ځای چې مخالفي هغه پر ادا عذاب نه دی یا رب وکم دا دوام نه دی دا ما ته لږه پاتې وایي.